اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد روحی فداہ محمد روحی فداہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عالم میں نوشی عشاق بھی کیا خوب ہے عالم میں نوشی عشاق بھی کیا خوب ہے ساغر دل ہے نبی کی یاد کا مشروب ہے ساغر دل ہے نبی کی یاد کا مشروب ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد روحی فداہ محمد روحی فداہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ خود خدا پاک بھی محبوب رکھتا ہے اسے ہے خود خدا پاک بھی محبوب رکھتا ہے اسے جس کو محبوب خدا کی جس کو محبوب خدا کی جس کو محبوب خدا کی ہر ادا محبوب ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد روحی فداہ محمد روحی فداہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کاش ایسے شخص پر کھل جائے سنت کا وقار کاش ایسے شخص پر کھل جائے سنت کا وقار وہ جو شان و شوکت اغیار سے مرعوب ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد روحی فداہ محمد روحی فداہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ غیر سے الفت میں رسوائی کا ڈر ہے جس طرح غیر سے الفت میں رسوائی کا ڈر ہے جس طرح انحراف عشق آقا انحراف عشق آقا انحراف عشق آقا اس طرح معیوب ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد روحی فداہ محمد روحی فداہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دیگر اصناف سخن تسلیم کرتا ہوں مگر دیگر اصناف سخن تسلیم کرتا ہوں مگر دیگر اصناف سخن تسلیم کرتا ہوں مگر فکر میری مدحت سرکار سے منسوب ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد روحی فداہ محمد روحی فداہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عالم میں نوشی عشاق بھی کیا خوب ہے عالم میں نوشی عشاق بھی کیا خوب ہے ساغر دل ہے نبی کی یاد کا مشروب ہے ساغر دل ہے نبی کی یاد کا مشروب ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد روحی فداہ محمد روحی فداہ